alla dess slag. Dagens avsnitt är nummer 83 och dagens datum är 2016-09-03. Med mig idag har jag Rob, Max och Fredrik. Välkomna! Hej! God dag, god dag! Välkommen till oss. Det är alla här. Det är oss i här i mörkret, eller va? Jag har sovit sedan förra veckan, så jag vaknade nu till den här podden. Ja, börjat med vinter i det tidigt. Det är bra, Rob. Ja, precis. Men då måste ju obligatoriska frågan komma. Hur mår det? Hur känns det? Hur går det? Jag är inte en mås. Du är inte det alltså. Mm. Då har vi det bekräftat. Aftonbladet snabbt får fram det här på första sidan. Ring Expressen. Extra, extra. Jag är inte en tjänst heller, men... Det mår väl bra. Ja. Jag är trött. Ja, och Max, du har ingenting att tillägga där på den punkten. Skit alltihopa. Hög energi. Max power. Ja. Men då kanske du skulle pigga upp lite med lite spel i fokus. Ja, det låter underbart. Ja, det är skönt att du säger det. Jag uppskattar det verkligen. Så Rob, du har ju spelat ett spel. Vad heter detta spel? Det händer ju faktiskt då och då att jag gör det. De där spelen. Och de fortsätter ju dyka upp i mitt liv. Så här. Det är nästan som om jag vore en nörd eller någonting. Usch. Men ja, den här veckan, eller rättare sagt förra veckan större delen, så har jag spelat Prince of Persia. Nej, inte det. Prince of Persia. Inte det heller. Nej, inte det heller. Utan det är det där som typ ingen tyckte om av någon anledning, verkar det som. Alltså, det som bara hette Prince of Persia som kom ut 2008. Ja, precis. Den som är helt standalone från alla de andra spelen. Då skulle du vara med när Prince of Persia 3D kom. Fy fan vad folk hatar det. Är det lite som Simon the Sorcerer 3D? Liksom? Mm. Det är ingen som ens vill spela spelet längre. Vad ska man säga om det här spelet? Du springer runt, hoppar på grejer, slåss mot lite fiender, plockar upp lite ljus och... försöker spöa lite bossar. Vad gör man med ljusen? Stoppar upp dem i... Nej, men... Tänd ett ljus. Ja, nej, men de är lite som power-ups. Nej, men okej. Okay. Så spelet börjar. Sätt oss in i scenen här. Det är persienner. Nu ska vi alltså se här när han väldigt kortfattat alltså drar den här premissen. Varsågod. Okej, en snubbe springer efter, letar efter sin åsna, och så springer han på en tjej som blir jagad av vakter, och han är lite så här, vad fan händer här? Och så blir han indragen i kalabalik, och så och går de till ett stort träd ovanför ett tempel, och där inne så kommer hennes pappa och hugger sig under ett träd inuti trädet. Och efter det så är det massa mörker som dyker upp och massa otäck miasma, eller vad man nu ska säga, som dyker upp överallt, och så är det massa ondska som släpps löst, och man måste med hjälp av den här tjejen då rädda världen typ. Cool. Var det kortfattat nog åt dig? Sure. Det var väl helt okej, antar jag. Ja, det var. Ja, nej, men den här snubben då är ju prinsen såklart, fast han är inte prins. Han verkar vara mer av en tjuv. Tjuv. En tjuv, ja. Jag tycker om att säga det. Tjuv. Ja. Så hur ser gameplayen ut då? Alltså, gameplayen kan vara lite klunkig ibland, men det känns ju... Alltså, jag vet inte. Det känns som att de... Du hade ju Assassin's Creed, liksom, som var typ en spirituell uppföljare till Prince of Persia. På många sätt och vis, och på något sätt verkligen perfekterar den här free running mekaniken. Fun fact, det var faktiskt det första jag tänkte om Assassin's Creed när jag spelade. Fan, det här är ju bara Prince of Persia. Ja, nej, men och det här Prince of Persia, de har försökt göra saker annorlunda i det här. Du kan inte, du har ingen springa-knapp, utan du springer hela tiden, och du har lite olika saker. Du kan springa på väggar och hoppa runt lite sådär och så, men det är bara på vissa ställen som det verkligen funkar, och du hoppar runt och flänger, och du kan typ inte dö heller, för att så fort du ramlar ut för ett stup så kommer hon tjejen då som har magiska krafter, som bara hoppar ner och drar upp dig. Så att det är mycket mer fokus på parkour-biten än fighting-biten. Det finns lite fiender som du får slåss mot, och då har du fyra knappar du slår med i stort sett. Det är X, Y, A och B. Då. Jag kör med Xbox-kontroll, vilket det finns inte PC, så det är väl andra kontroller på det, men jag kör med Xbox-kontroll. Så du har bara de fyra knapparna, det är de du slår med, och de gör olika saker. X är vanligt slag, B är att du grabbar tag i fienden med din klohand, eller din hand med, som har en liten klohandske på, och A är att du hoppar undan eller omkring, eller mer en akrobatik med grejer, medan Y är att du bussar kvinnan på dem. Oj då, okej. Ja, Hulda. Ge det på han. Nej, men och det här landet då som man är i, som jag inte kommer ihåg vad det heter, för att det har ett sånt där namn som bara flyter igenom huvudet. Långt bort i stan. Precis, långt bort i stan. Och det är uppbyggt då i olika zoner. Så du börjar med fyra stycken som du kan gå till. Och när du har tagit när du måste klänsa dem genom att komma till så här sacred groves eller sacred areas, något sånt där, och rena dem med hennes krafter då. Och när de väl har gjort det, så finns det ingen mer svart goop överallt, och allt är fint och ljus och allting sånt där, och så finns det massa så här light orbs överallt. Du ska samla ihop dem för att kunna gå tillbaka till trädet i början och köpa dig en uppgradering, eller en sån här en power. Det finns fyra stycken, och de kan du då använda på vissa speciella plates som du springer på och aktiverar, och då kan du göra olika saker, som att till exempel springa på väggar och flyga omkring och lite sånt där, men det är väldigt fördefinierat. Det här känns ingenting som en dagdröm av en saneringsarbetare. Jag tyckte det här låter jättemycket som det kommer en stor studio, och så kommer det någon, okej, du får din idé, pitcha den på 10 minuter, och det är så här 60 timmars spel. Det är black goop och det är träd, och du går in i träden, och i trädet så hugger du sönder trädet, för då kommer det black goop, och så kan du klänsa det, och så får du power up, och du kan stå på de här grejerna, så det, eller hur? Min förklaring gör det ju inte riktigt justice, men alltså det är faktiskt inte ett dåligt spel. Jag tycker det är faktiskt ett väldigt bra spel. Visst är det ja, spelet bara i one-on-one combat? Eller, ja, jag minns jag fel. Det är typ ingen combat överhuvudtaget egentligen. Är det inte. Större delen av det är att du springer omkring och försöker undvika olika ställen genom parkour runt. Det är typ det. Jag kan väl säga det, jag körde också igenom den när det kom, och jag tyckte mycket om det också. Det enda som var, det väl, tycker jag, en av bristerna är just den här att det finns ingen liksom, det finns ingen motstånd i det på det sättet, att hur du än gör så, whoop, så åker du tillbaka liksom. Du kan liksom inte dö. Det finns ingen liksom press på det sättet. Fail state. Men jag, nej. Men jag tyckte å andra sidan gameplay var roligt bara, punkt. Liksom. Ja, men det är ju inte det här Assassin's Creed-grejen där du liksom verkligen har frihet i att röra på dig överallt, men det flyter ändå på väldigt bra när du parkourar runt, även om man hoppar fel lite här och var, men eftersom det inte finns någon penalty över att du dör, utan du flyger ju bara tillbaka till senaste stabila plattformen du var på, så är det helt okej. Okay. Och det är en hel del backtracking i spelet. Mest på grund av att du låser ju upp de här krafterna då, de här fyra stycken. Och då är det en hel del backtracking, dels för att hämta alla de här orbsen som vissa personer, som jag till exempel, som vill ha alltihopa på en gång. Give me. Alla collectibles och sådär. Så måste vara släktdrag. Ja, det är ju det. Uppenbarligen. Så att jag måste ju gå tillbaka och hämta alla dem då. Och jag vet faktiskt inte om det gör någonting speciellt om man hämtar alla, men det är inte hela världen. Jag tycker om att göra det, och det är kul att parkoura runt lite och testa, hitta nya vägar till vissa saker då. Och konversationerna mellan prinsen och vad heter hon, Elika eller något sånt där. Jag har för mig att det var så. Något åt den hållet. Huvudstaden i Terra, ja. Erika eller Elika eller något åt det hållet. De är väldigt intressanta, även om att om man något som är negativt ändå tycker jag är det att spelet är rätt öppet med åt vilket håll du vill göra. Alltså du måste gå in och spöa de här fyra bossarna då flera gånger. Och när du väl har spöat dem en sista gång så ja, då är det klart. Och när du väl har tagit allihopa så kan du gå till sista bossen. Men när du går till de här, i vilken ordning du tar bossarna är upp till dig. Vilken ordning du hämtar de här krafterna är upp till dig. Men det gör också att karaktärsutvecklingen av prinsen till exempel är väldigt hit och dit. Är den. För det finns lite character growth i honom. Och med hans relation då med hon prinsessan Erika då. Men ibland så hoppar den lite fram och tillbaka beroende på vilken rutt du tar först. Och det är väl en lite negativ sak. Det hade varit bättre om de kanske hade gjort så att det alltid är en satt väg, att vissa dialoger kommer i en viss ordning istället för att det hoppar fram och tillbaka. Men ja, det är sånt pris man får ta. Utöver det så jag tycker spelet är bra. Gillar man parkour-spel, gillar man lite banter mellan två karaktärer, gillar man lite save the world aktig grej, så så är klassiskt äventyrsmatiné-äventyr i spelformat. Precis, det är lite tråkigt dock. De har inte släppt epilogen som var en DLC då till för det här släpptes ju först på Xbox på 360. Och då kom det en DLC som hette Epilog som utspelade sig då efter spelet, vilket är så här, ja. Den finns inte på Steam. Och det kommer typ aldrig släppas på Steam heller. Jag har det inte släppts nu så. Ja, nej. Så att det är väldigt tråkigt, ja, men Play på YouTube istället. Ja, precis. Det är bara att göra det. Det tillför inte det jättemycket. Det var ju det här skulle ju vara en trilogi egentligen, men det vart ju inte av. Så att den här epilogen då skulle ju bridgea mellan 1 och 2. Hur många bilder på dig i negligé utav 10 får den här spelet? Alltså jag skulle säga att det är en solid 8 ändå, för att jag har haft väldigt kul med spelet. Jag undrar, är det see-through på dem? Nej, solid. Solid okay, sa jag. Okay. Solid 8. Det är ett bra spel. Jag har tyckt om att spela det, och jag menar, jag har spelat det förut när det kom på Xbox. Och jag har faktiskt rätt kul att spela det igen. Det är trevligt, även om jag vet vad som kommer hända, så är det ändå kul att spela igenom det igen. Gött mos. Inte för alla, men för mig. Alltså, på tal om inte för alla. låt mig få beklaga mig lite på CSGO och så som okay. Ser ut. Nu ska vi höra. Nej, om man alltså rör sig mycket i communityn och spelar spelet, som jag gör ganska mycket vardagligen, sådär. Så om man har upptäckt då att just nu så är communityn i sin helhet inte så glad på Valve, av den enkla anledningen att man anser alltså att Valve just nu inte tar hand om spelet. De bryr sig inte så mycket om vad communityn vill, utan bara kör sitt egna lilla race. Och det är mest relaterat till fixar, alltså patchar i spelet. Men det finns uppradat massa saker som borde fixas, är ganska enkla att fixa. Men som inte har rörts på år och dagar. Och sen så, istället för att fixa de här enkla sakerna, så lägger de till nya vapenljud och ändrar onödiga saker som ingen har bett om och sådana saker. Så att just nu så känns det som att CSGO är inte riktigt i en bra plats. Jag tror att det är tråkigt. Ja, personligen så har jag känt av det lite också. Jag kommer nog fortsätta spela det, tror jag, absolut. Men det känns ju som att i följden av att betting blev förbjudet, och sen det här också, tror jag att vi kommer se en liten dipp i spelarbasen i framtiden. Om inte Valve bestämmer sig att göra en hel 180 och faktiskt på riktigt börja lyssna. För det var ju i vintras förra året så gick de ut på Reddit och sa, ah, förlåt, vi ber om ursäkt att vi gjort så här. Och sen, vi ska från framtiden ska vi vara med mer, kommunicera mer och göra så. Men det har inte hänt. Så att allting de säger framöver här, det kommer tas med en väldigt stor lastbilslast av salt. Oj då. Så att, ja. Lots of salt involved. Ja. Det var bara egentligen det jag ville säga. Det är tråkigt. Det är tråkigt faktiskt. Mm. Det finns väl inte så mycket tillägga på den punkten egentligen. Jag hoppas innerligen att Valve kan lägga lite mer resurser på det spelet. För att om man kollar på Dota 2 till exempel, så läggs det ju mycket energi och resurser som helst på det spelet för att uppdatera det, att patcha, att balansera, uppdatera till nya motorer och så vidare. Men man ser inte samma typ av engagemang vad gäller CSGO. Och CSGO kanske inte är sett till spelarantalet lika stort spel, men det har ju dragit in miljoner av dollar till Valve, så det finns ingen ursäkt egentligen att de inte ska. De ska kunna anställa en nisse som ja. Sitter och kollar på forum och säger att folk säger så här. Ja, de borde ha råd med en community manager åtminstone. Mm. Och sen borde de ha råd med minst en i alla fall. För att just för att spelet i sig kanske inte är så dyrt. Det kostar ju vadå 15 euro och sen så är det på rea ganska ofta. Men om man kollar på den här skinmarketen som de har, så tjänar de ju hur mycket pengar som helst på det. På att folk köper nycklar och sen så säljer de. När man säljer på marketen som är nu är ju en större del av den möjligheten man har när man ska sälja skins, så tar de ju en bit av det man säljer. Så du väl tar en liten bit av transaktionen. Så att det finns ju ingen ursäkt egentligen, tycker jag. Att kunna lägga mer resurser på. Och det var allt jag hade att säga. Men från den här deprimerande och långdragna biten så går vi vidare på Max. Upp i stolen. Res dig upp i stolen. Du har ju spelat, du har ju köpt en Vive. Hur känns ja, det? Jag och Lotta delar på en. Ja, just det, så var det. Då var det överkomligt i pris för att testa. Hur känns den? Måste bra. Vi är alla väldigt avundsjuka. Alltså det börjar ju egentligen att jag köpte genom min jobbtelefon är ju en Samsung S6. Mm. Så då såg jag att det hade gått ner i pris på den jävla plastgrejen när man sätter den här telefonen i huvudet. Mm. Så ja, men fan, köper en sån. Gick på typ 1000 spänn eller något. Ja, men det kan jag, det är liksom, för en som satsar hela lönen på gaminggrejer kändes det som att ja, men det är kul att testa. Och jag tror jag hade den i 2-3 dagar och sen hade jag en Vive. Så om vi börjar från början med installationsprocessen och sen första, vad ska man säga... Vi kan börja med unboxingen. Ja, börja från början. Du kommer och hämtar det på posten och så ser du, fy fan vilket stort paket. Tog från webbhallen, vad fan skickat på en dag, så var det där. Applåder. Det var ju ordentligt. Man går dit och ser, det här är ett jävla enormt paket. Jättefint, man liksom öppnar, man lyfter bort locket och man känner nästan hur det kommer ut rök ur den där. Psh, luktar episkt. Plast och ja. Fabrik. Hade den varit en raritet så hade den varit åtminstone lila. Wow. Men man kände, man öppnade liksom, det är fint paketerat, det är väldigt lätt att här har du en guide. Det här är vad saker som ingår. Det ingår 2 stycken kameror, som basstationer som ska sitta. Så ingår det ett headset och 2 controllers. Det är så det är. Och så visar de upp lite sätt du kan göra. Du måste ha ett minst ett utrymme på, vad är det, 2 gånger 1,5 meters play space area om du ska ha ett sånt area där du ska stå upp. Annars kan du köra det endast sittande. Så där får man börja med när du först som sagt läser man igenom manualen och säger att kamerorna ska sitta på en minimum höjd av egentligen 2 meter. Upp. Och så ska de sitta i motsatta hörn av den här play space arean. Så jag har en sitter uppe i en gardinstäng och en uppe på en hylla så de står mot varandra. Så det blir bra, det blir bra. Och skruva fast och hålla på och sånt där. Det som var lite klurigt sen är ju att båda de här kamerorna ska ju ha strömförsörjning. Mm, jo. Och då gäller det att ha sladdar överallt och sånt där. Så att de är ju åtminstone trådlösa i kommunikationen. Men de måste ha ström. Så man bör åtminstone inte dra en sladd från varje kamera till datorn. Det var ju lite tur. För det hade gått illa. Då hade det blivit en sladd över en dörr. Men så som sagt installation av kameror. De ska riktas med typ en 30-40 vinkel neråt, men de kommer med ett par ganska bra ställ. Och sånt där, så att det var inga problem. Själva head, du får ju en liten dosa också. Mm. En dosa som har en USB, en HDMI, en DisplayPort och en power som ska in i din dator. Okay. Och sen så har du då tre kablar som går ur viven, de är som ihopbuntade till en om man säger. Där du har då HDMI, USB och power som då går in på andra sidan av den här linkboxen som de kallar det. Och de tre kablarna får du ut alltså bild och ljud då alltså egentligen. Man säger så. Ja, precis. Det går det kommer in, det finns en fjärde kabel ur headsetet som är en sån här liten 3,5 mm för egna hörlurar. Det följer även med ett par jättekorta så här in-ear-hörlurar som är så att det inte finns någon extra sladd. De är gjorda för det verkligen. Och de är okej. De funkar. När man kör helst med sin egna headset, de brukar vara bättre och det är bara att byta ut. Så att det är bra att det finns som sagt en sladd på viven så att du behöver inte köra sladden headsetet från datorn och vara rädd att du drar ner datorn på golvet. Mm. Ja, men det är bra det. Men okej. Okay. Då har vi fysisk installation. Hur ser det ut på mjukvarubiten då? Vad gör man på den biten? Ja, du kommer upp, du startar upp. Det är jättelätt att installera, liksom öppnar Steam och säger jag vill installera Steam VR. Och så säger han, sure, här. Sen när det är färdigt startar. Börjar med så här lätta små frågor att se om du har en sittande eller stående miljö du ska köra. Häftigt. Mm. Och då kör man liksom med, jag valde ett play area då, så jag ska ha ett lite större area. Mm. Först så kollar han lite så här små kalibreringar som att så att kamerorna båda fungerar, båda lyser grönt och han hittar allting automatiskt. Jag hörde att det kan vara lite problem om man hade en Oculus Rift redan installerat. Okay. Mm. Eller hur det var, men det är för mig det var fixat i en patch också. Jag hade inga problem med det i alla fall. Mm. Så det kommer upp, sittande eller stående, jag väljer stående. Han säger, lägg headsetet och kontrollerna typ i mitten av ditt utrymme så att de kan ta reda på vart golvet är. Och också för att de ligger bredvid varandra så får de ju en planyta. Mm. Så då vet de att okej, det här är golvet och båda kamerorna uträknar automatiskt. Så säger de, ta en kontroller, gå runt ytterkanten av ditt safe area. Så då tar man en kontroller och så finns det en så här trigger på undersidan som man håller inne. Så ser man på skärmen hur man målar en fyrkant ungefär. Eller runda kanter alltihopa. Och sen placerar de in en rektangel bäst de kan, den största möjliga de kan. Och säger att ja, du fick en 2,5 gånger 1,8 meters utrymme tror jag att jag fick här. Vilket är väl helt okej. Det är helt okej. Okay. Jag har inte slagit till någonting än. Jag tror att den gjorde det automatiskt. Den satte upp en area liksom som du kunde vara i. Men som man får alltså måla upp den själv. Ja, du får måla upp vart väggarna går om man säger. De säger att ta en kontroller och dra den längs bord och väggar och soffor eller vad du nu har för någonting. Och sen sätter han upp den största möjliga liksom, rektangel han kan inom det området så att han vet åtminstone hur stort du har att röra dig på. Ja, men det är ganska smart. Det fungerar jättesmidigt och sagt. Och du ser på skärmen och kontrollen vibrerar hela tiden och alltihopa. Och sånt där. Så, är man igång då? Och, finns det något mer att göra? Nej, sen är det bara att köra. Du kan få uppdatera firmware på den. Det kommer upp som en liten ruta i mitten längst ner på skärmen när du har Steam VR igång. Där du har verkligen bilder på headset, basstationerna och kontrollerna. Och lyser de gröna så betyder det att allting är att köra. Det har någon gång att det har bråkat lite. Då trycker man på en knapp som heter Restart Headset, sen blir allting grönt igen. Så mjukvaran har varit otroligt lätt och välbehövligt. Det är sånt där som man är lite orolig för. Jag vill ha avancerade inställningar om det blir någonting fel. Men än så länge så har det inte blivit någonting fel. Så att då litar jag på att det funkar. Det absolut roligaste när man har nya grejer. Update firmware! Mm. Men som sagt, det är inget man behöver göra. Men man kan om man vill. Och sen var det bara att ställa sig upp, ta på sig det där headsetet. Det blir lite justering i början. Man ska liksom det finns ju tre remmar egentligen. Det är två vid sidan om huvudet och ett över huvudet. Som sladdarna går igenom den över huvudet också. Så att du har lite, det är som att ta på sig en hjälm, och de går alla tre och spänna med kardborreband hur hårt man vill ha dem. Den måste sitta rätt hårt, och det förstår jag, för om du rör dig och ska slänga dig på backen och rulla runt, då vill du inte att den där flyger av. Den kostar en peng ändå. Det blir väldigt varmt i den. Jag har inte märkt det. Man märker att man får sån här roligt när man tar av sig den, så har man så här cyklopmärken runt huvudet ibland. Men den är väldigt bekväm. Själva liksom, mjukvaran är bra. Har du några favospel då hittills? Ja, jag har ett par. Det första som är simpelt och lätt, det är Audio Shield. Uh-huh. Skaparna av Audio Surfer för mig. Okej. Okay. Och det är typiskt att du spelar dina egna MP3-låtar eller från en favoritlista, och du står på som en stort stadium och du har två sköldar. Båda de här Vive-kontrollerna är varsin sköld. En röd, eller en orange och en blå. Och så kommer det små bollar flygandes mot dig. Och då ska du blocka med rätt färgboll med rätt sköld. Så det kommer blåa och orangea bollar. Och då ska du stå och slå på dem där i takt med musiken. Det är lite workout, lura sig att träna. Mm. Den är väldigt bra, för att man kan backa och sträcka sig ut. Och det är ett bra sätt bara för att testa lite 3D. Men det är ett bra spel. Det kräver liksom, du står upp och så. Mm. Sen skulle jag rekommendera, om man vill ha lite mer action i det hela, då finns det ett spel som heter Raw Data. Den är bra. Vad handlar den om då? Okej, den är där, bra, men vad gör du? Du väljer en karaktär. Antingen en nisse som har en pistol eller en robot som har ett svärd. Och det första du kommer göra är att du kommer gå igenom träningen och se den här pistolen som du har liksom ett holster vid sidan där du håller Vive-controllern som är din hand, eller den hand i spelet, vilket är jättekonstigt. För att vanligtvis i Viven, bara i menyerna, så ser du Vive-controllerna nästan... Om man säger, om min Vive-controller ligger på en... på bordet i rummet någonstans där mina kameror sker, så kan jag gå i VR och plocka upp den. Men som sagt, i spelet så känner den av att du håller i kontrollen. Så de vet, med tanke på vart kontrollen är, så vet de vart din hand är. Mm. Och din, liksom en del av din arm i alla fall. Är det någon form av force feedback i de där kontrollerna förresten? Det är vibration i dem. Ja. Så att det är lite läskigt att se sina händer. det är den här konstiga känslan att när du spelar robot och du ser att du har liksom en mekanisk robothand, det är nästan fantomkänslor på att du känner att det här är min hand, fast det där är inte min hand. Det är något som nästan måste upplevas. Ja. Du ser att den här rör sig precis som jag rör mig, så att hjärnan har liksom svårt med att fatta vad som är riktigt och inte riktigt. Men som sagt, pistol, det första du kommer göra är att du kommer gå ner till holstret, greppa det här grip button som finns på sidorna av kontrollern, och du tar upp en pistol och håller i den, och pistolsgreppet är precis som du håller i Vive-controllern, och du kommer plocka upp den där pistolen till ansiktet och titta runt på den och se, fan vilken bra modell, fan vad häftigt, skjuter lite bara för att det är kul att skjuta med den ser häftig ut. Och på andra sidan så har du då magasin, så att när det är dags att ladda om så tar du Vive-controller med andra handen, du får välja din dominanta hand då, tar du med andra handen liksom ner mot höften på andra sidan och håller in i grip-knappen, och då håller du ett magasin när du kommer upp igen, och då ska du då skjuta in det i liksom pistolen underifrån, så laddar den om. Ja, det låter ju häftigt alltså. Och det spelet går ut på att det är som vågor. Du ska stjäla data från något här företag eller något sånt där. Och du kommer ner och du startar då, och du har någon typisk sån här liten Wheatley från Portal 2 som talar och lite så här komisk också hela tiden och säger, ja, välkommen, jag ska börja liksom tour guide här, att här så har vi jättebra, oj vad bra vårt företag är, och man står där, ja, jag håller på att stjäla data från dig, och han säger, that's not supposed to happen, varför går alarmet för det här, måste ju vara ett missförstånd, jag vill så hemskt mycket om ursäkt. Och du har någon tjej i örat också. Okej, okay, we're almost in. Just a little bit longer. Watch out, they got security drones. Får man verkligen plats med en tjej i örat? Ja. Det är en robottjej, säger vi. Okej. Okay. Ja, du har ju lyckats väldigt bra med den, just den idén. Ja, och det du gör, det kommer då som sagt robotar i vågor. Och du liksom, du ser att de här robotarna kommer långsamt gående mot oss, mot sig, och man blir livrädd för att de kommer ju på riktigt. Mm. Och de kommer från alla håll. Det är inte zombisar, men de är som zombisar. Och så ska du skjuta dem i huvudet då. Det är väldigt viktigt. Och desto närmare de kommer, desto lättare blir det. De dör oftast på ett skott om man skjuter dem i huvudet. Ja. Beroende på vilka fiender det är. Och så kommer det de robotar som skjuter laser. Laserna går så här halvlångsamt, och det är där du kan, ärligt talat, det är som i Matrix när du böjer dig bakåt för att dodga de där grejerna, och det funkar. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom böjt bort axeln bara och verkligen stått där och dodgat skott. Och det är så naturligt att göra. Så då står man där liksom, man skjut, och sen så aktar man på sig lite, och det pju, pju, pju, kommer skott förbi, du skjuter tillbaka, du kryper ner och gömmer dig bakom skydd och liksom håller upp handen bakom och skjuter över och siktar som en krattare, bara pjoing, pjoing, pjoing överallt. Jag vill egentligen göra med bra spårningen av alla delar är egentligen, för jag har förstått det som att spåren var väldigt real time liksom. Det är inga... Den är läskigt real time. Så att ibland får man ta av survivor och se vart fan är jag i rummet. Jag trodde att hitåt var min dator. Förlåt, jag är bara nyfiken. Hur funkar det på din dator? Alltså, systemkraven är ju väldigt höga och så. För jag var tvungen att ställa ner... det är som sagt, det är ju ett rum bara som det kommer vågor in med fiender. Så det klarar sig ganska bra. Det är en av de bättre grafikinställningarna som jag har haft på varje spel. Annars har jag behövt dra ner det ganska mycket. För att det kräver ett... Viven S vill ha minst 90 fps eller 90 hertz. Och det... Min dator följer minimumkraven. Mm. Det är det här, fan, jag måste köpa en ny dator. Jag kanske ska få något att hända där, för jag har ju en dator som klarar av de rekommenderade specifikationerna för en Vive. Så att, du får ta hit datorn helt enkelt. Jag kanske kan lösa någonting där. Helt enkelt. Jag skyller på att mina kameror är uppskruvade på väggen. Ja, det andra i det här spelet Raw Data är att du kan spela som en robot som har svärd istället. Och då kan du deflekta skott med svärdet också. Och du kan kasta svärdet. Och stå och hugga folk, robotar, med det där svärdet är mycket, mycket intressant. För en som äger en katana i verkligheten och ibland plockar runt och viftar med den där, så kan jag säga att min träning faktiskt har ledit till någonting. Att det var... Det funkar. It's all paid. Och du kan ju hålla den där katanan med två händer också. Om du håller liksom gripknappen med båda händerna på handtaget, så håller han ett tvåhandat grepp, och då lyser svärdet och gör det extra mycket skada. Men så, och du står verkligen och hugger, och så ser du bakom dig, för att du har ju full periferi, så att du står ju liksom och snurrar och liksom, jag har alla runt omkring mig, jag ser vart ni är någonstans, och så kommer det flygande robotar, så kommer det robotar som skjuter missiler, och då måste du skjuta ner missilerna och... Så, Max, summa summarum, var den här upplevelsen värt 10 000 kronor? Ja, typ. Cirka. Ja, faktiskt. Alltså det är så bra att jag skulle vilja ha lite mer spel. Mm. Det är lite begränsat med bra spel. Det finns jättemycket minigames med. Det finns ju 1500 stycken spel där du bara skjuter pilbåge mot en target range som kostar liksom 200 spänn. Det du behöver är lite... Det bara slås ner. Finns ju ett antal lightsaber simulator-spel också. Jo, det finns jättemånga så här småspel. Jag skulle rekommendera att spela The Lab, som är Steams egna, deras portalbaserat fullt av minigames. Men du har inte testat att spela något av de spelen som inte använder hela motion viben? Två stycken. Du har gjort det. Jag har spelat, eftersom att man kan köra Oculus Rift-spel om man laddar ner hem något som heter Revive. Och därigenom körde jag Dirt Rally, vilket är livsfarligt. Jag fattar inte varför någon skulle köra på grusvägar fort. Det är ju livsfarligt. Man sitter och puttrar på. Jag sitter där och puttrar på i 50. Jag sitter och tittar på min kartläsare hela tiden när han säger liksom 50 right, then 60 left, hard turn right, crest maybe. Vadå maybe? Jag håller riskera mitt liv här. Och du kan verkligen vända dig och titta på din kartläsare och han sitter där och bara tittar på kartan, stirrar rakt fram. Ställer du upp och går lite åt sidan och sätter dig ner så kan du vända dig om och titta och så ser du din egen kropp liksom, så här, utan huvud. Ja, det har, det som sagt, head tracking har varit ganska bra. Det andra bra spel jag spelade, det var Elite Dangerous. Det har jag bara börjat på. För att, för fan, jag har en rädsla att åka in i solar efter att ha spelat det där med Viven. Ja, det är när, det man, är när ju... man hoppar in i ett nytt system och så bara vroom, så flyger man fram i solen. Ja, ja, jag, fan, jag var ju liksom rädd. Liksom, det var läskigt. Det första jag gör när jag hoppar in i ett nytt system, det är att vända på skeppet och gasa ifrån så fort, för jag känner att jag har momenten fortfarande och ser fartsträckan. Jag faller ner i solen, jag faller ner i solen. Dagens citat. Något, ja. Jag faller ner i solen. Jag faller ner i solen. Ja. Där har vi, där du, har vi veckans göra, titel. Ja, och du kan göra en så här rolig grej till exempel i Elite Dangerous, att du kan till exempel vända dem och kolla vad fan är bakom stolen du sitter på. Så, ja, men det är en liten lucka här bak. Jag undrar vart den går. Men... jag gjorde det i mitt skepp det... som jag hade. Jag såg att det fanns en kaffemaskin vid sidan av. Okej. Ja. Ja, men när man är ute på långa rymdresor behöver man ju lite koffein för att liksom picka upp en lite. Ja, men det är roligt att sitta liksom, speciellt som sagt i Dirt Rally så får du jättemycket av att ha periferin och titta ut genom. Jag är alltid den som kör bilspel i tredje person, men jag kör det bättre i första person i bilen. Ja, det är det man får titta fritt fram, och i Elite så kan jag tänka mig att det hjälper när man ska dogfighta, man kan titta liksom, och lättare spåra dem som man så har. Ont i nacken man har efter att ha tittat rakt upp och runt om sig och så här. Det finns ju de skeppen som har lite glas nästan rundat ner till, så man kan sträcka sig fram och titta ner. Och så sträcker man sig för långt utanför sitt play area så att viven stänger ner och sen blir du lite snurrig istället. Ja, det låter fantastiskt. Men det låter ju som du har haft roligt i alla fall, Max. Det, det har varit ett, jag skulle säga att det har varit ett värt köp. Jag som faktiskt, både jag och Lotta som har fulltidsarbete, klarar av och betala den och kände att ja, men vi delar på kostnaden, och det var nog, det var nog värt det. Det var, det var väldigt roligt, och som sagt, det finns ett par bra spel som är riktigt bra, och så finns det en jävla massa skitspel. Det finns en crap ton of bara skräpspel som man får, man, det är att kolla recensioner liksom, kolla upp YouTube-klipp som säger liksom topp best games for Vive eller något sånt. Och som sagt, det finns mycket mer saker till Oculus, känner jag, för att den har fått en bättre, de betalade utvecklare i början på att göra med grejer, så där finns det ganska mycket bra grejer. Och med Revive så kan du köra alla Oculus-grejer. Men det lär komma fler spel också, speciellt som utvecklare börjar hitta de här gränserna för vad de kan göra med Viven liksom. Det, den är ju mycket i sin infancy just nu. Men jag tycker att alla cockpit-upplevelser, om man får se det så, alltså bilspel och rymdspel och sånt, de kommer nog göra sig bäst där, just för att de har många större problem vad gäller motion sickness och sånt där. Det är ett problem som de inte har löst än, känner jag, och motion sickness är väldigt märkbart om du till exempel skulle gå med mouse and keyboard, om du säger, om du skulle använda WASD och röra på dig. Då blir du åksjuk nästan direkt. Det är jättekonstigt. Eller inte så konstigt egentligen, men det känns verkligen. Och skulle du ha mouse look på, du skulle inte klara av det länge. Men har du testat att köra med en handkontroll istället eller något sånt där då? Det är samma sak. Det är samma sak. Okej. Ja. Och det som, så som de löser det nu, är nästan alla spel har en, du får liksom en guided path, som säger, en laserpekare nästan, som du pekar, jag vill teleportera mig dit, och sen zoop, så blir du dit teleporterad. Och den, jag tycker att det borde kunna göras på något bättre sätt, för det lämpar sig till alltså. Ja, och det, men det är det sättet som första person som man flyttar på sig. Och det är lite konstigt, för jag menar, det funkar när du kör bil eller rymdskepp, det är när du själv ska gå någonstans. Men det blir konstigt. Nu när du pratar om det sådär, liksom, man kan, alltså, något som jag verkligen skulle vilja se till Viven är ju typ ett god game. Typ som... Ja, jag menar, Valve säger att du ska spela Dota med Viven hela tiden. Jo, de försöker. Ja, men jag tänker ju mer någonting åt hållet som typ Black and White och alla de där. De bra god games, inte sådana micromanagement, men alltså där du får sitta och leka liksom så här, och du kan in med fingrar och bara plocka och flytta runt liksom. Ja, såna just med, det... som sagt, och du kan plocka upp saker. Viven är jättebra på att plocka grejer med kontrollerna. Ja. Så att du skulle kunna ha verkligen en meny av att jag vill sätta ett hus här, så kan du slänga dit huset och du kan plocka upp folk. Du ska stå här borta. Now kiss. Du kan hålla i två stycken, ja. Jag tror, nej men om de kan komma med några sådana grejer, för nu, de har ju lagt väldigt mycket fokus på first person grejer, för att det är the thing liksom, är att vara en first person grej liksom, att du kan vara inne i spelet så att säga. Och man är ju inne i spelet, jo, det är men, bra. Jo, jag säger inte att det är något dåligt med det, men det kommer bli intressant när de börjar vidga lite och gå in i andra genrer. Jag väntar ju på någon universal grej som gör att du kan spela alla spel i 3D med Viven. Det lär väl att de bara säkert. Kör, de hittar någon så här plugin eller någon driver adapter eller något sånt där vi har lite starkare datorer som gör att ja, spelar det här i 3D så tar han bara liksom 3D-grejen eller något sånt där och fixar det och får det att funka. Just nu så kan man ju köra allting i theater mode, att du kan sätta det med Viven och du kan få spelet upp på som en bioskärm. Mm, mm. Och sitta och spela så att om du satt på en bio och spela. Alltså, immersion, inlevelsen blir ju lite kanske bättre, men ja, inte riktigt vad man vill få ut av en Vive om man har betalat alla de här. Men jag tycker, och det finns ju mycket... jag tycker det är då tillräckligt med Vive där. Jag tycker det får vara slutklämmen där, och det sätter ju punkt också för spel i fokus. Och då går vi vidare. Och då får Max faktiskt babbla på lite vidare, för han ska ju prata om spelnyheter. Max, vad har hänt i världen? Jo, i världen. Jag tycker vi tar några snabba, roliga kommentarer om världsherraväldet som nu står oss för in dörren. Saker som har hänt. Valve, som vi talar om, stämde över chatt- och streamingfunktion. Ett brittiskt bolag som säger att du, det här sättet ni fixar chatt- och streaming, det har vi patent på, så att nu stämmer vi er. Så ja, Twitch och YouTube kanske är nästa. I andra nyheter så har jag tagit patent på TV, så jag ska gå och stämma alla leverantörer på TV. Även radio, så att SVT, alltså Sveriges Radio, får hålla utkik helt enkelt. Det kommer ett brev snart, så ordnar vi. Nästa. Yes. Mer har jag fått med. HTC Vive, ännu mer som leder in här. Den ska bli trådlös. Jag hade inga problem med min, med kablar och sånt där, men vissa folk har klagat på att själva kablarna som går från Viven till linkdosan, om man säger, är lite stumma och jobbiga och folk snubblar. Jag har aldrig haft något problem med den, men ja. Trevlig utveckling i alla fall. Men då sätter man på problem med batterier och allt sånt där. Men man får göra lite avvägning helt enkelt. Nästa. Ja. Ja. Efter det, YouTube. De censurerar folk med tanke på ads. De ska vara ad-friendly. Mm. Mm. Om du har något som är lite controversy i ditt YouTube-klipp, det är vissa specifika stora YouTube-kanaler på senare tid som har gjorts väldigt kända på drama och sånt där. YouTube-drama. Där folk attackerar varandra och sånt där. Och där vill företagen kommer in och säger att vi vill inte sponsra det här. Det här tycker vi inte om. Visst, de får jättemånga views, vilket var bara viktigt förut. Men nu är det... Nej, vi tycker inte det här är inte alls bra. Och nu får de se det. De själva content creators får se att... Okej, den här är inte monetiserad på grund av att du använder foul language. Mm. Och det verkar primärt styras om vilka söktaggar och titel på din video. Mm. Vad videon faktiskt innehåller, det är en robot som går igenom alltihopa, så att jag har sett många som inte är de här jättetopp-kanalerna som de just är inriktade på klaras utan problem, och det är svordomar hejvilt, så att Mm. Då kommer folk till slut lista ut vad är det som triggar den här algoritmen, och då undviker vi det och så kan vi fortsätta som vanligt. Eller det, verkar ju vara, det verkar ju vara lite andra saker också, för jag har följt några stycken som har sagt att även om de inte har haft några konstiga taggar eller någon konstig titel, så har de blivit så har deras blivit demonetized i alla fall. Och jag tror att personligen så tror jag att YouTube kommer ångra sig ganska omgående, för att de lever ju de lever ju på reklamintäkterna. Det kommer minska sina reklamintäkter, och det jag tror inte det är bara det liksom beslutet kommer från. Det kan ju vara så att det är just de som levererar vill ha sin reklam på YouTube det kommer från, så att det är en svår Jag tror att det kommer leda till en, om de verkligen går ner den här rutten, så kommer det vara en massmigrering från YouTube. Speciellt nu när Facebook och Twitter och de börjar lägga sig för det här med video. Content. Andra plattformar som Vessel, som har fått lite liten tittarbas men inte så stor, då kanske det kommer komma mer folk till Vessel, och sen finns det mer Vidme, de alla de här Vimeo, varför inte Dailymotion. Ja. Jag menar, allt de behöver göra egentligen är ju på sin YouTube-kanal skriva att ja, nu är min nya video upp på Vessel. Mm, precis. Och sen en länk dit bara, eller något sånt där. Ja, det är det som folk, alltså vissa har ju sju dagars exklusivitet på Vessel, och sen så kommer det ut på YouTube 7 dagar senare. Så att det är också ett upplägg som vissa har. Ja. Det finns en hel drös med olika grejer. Jag tyckte det var roligt. Yes. Vissa har ju tagit det här med lite humor i alla fall. Det var en som jag såg som hade en t-shirt som det stod "My mom thinks my content is ad-friendly" i alla fall. Så att, vart det här leder, det kan man ju inte... man kan spekulera mycket om det, men jag tror inte man kan säga definitivt vad som kommer hända, utan det är bara tiden. Ja, vi får se lite. Det blir intressant att följa nyheter på det. Men mer än så har vi ju inte i dagsläget. Next. Gene Wilder, han har gått bort. Vad synd det. Gammal god humorskådespelare. Vad synd det, säger han. Jag får sista skrattet. Haha. Ja. Gene Wilder. Och som sagt, det var mer bara kanske värt att nämna. Men, vi tar en tyst minut. Nej, jag orkar inte. Nej. Men, jag kan bara säga det, jag tycker det var tråkigt såklart, med tanke på att man har en del gamla goda filmer som man har gjort. Men allting finns ju kvar, det är bara att titta om nu. Återupplev Gene Wilder med till exempel Det våras för Frankenstein eller Det våras för Sheriffen. Ja, den är bra. Det våras för Sheriffen är väl egentligen min favoritfilm med honom, skulle jag tro. Just för att jag såg den när jag var väldigt liten då. Även om den har ju ganska... man skulle inte säga kontroversiella, det är väl inte rätt ord, men just när innehållet är väl inte anpassat för barn egentligen då. Och det är många skämten och innehållet seglar ju bara rakt över ett barns huvud, men ja, det var ändå en av mina favoriter. Jag har ju typ bara sett, jag tror jag såg Våras för Frankenstein en gång för typ så här 5-6 år sedan. Så jag har inte haft så det jättemycket med Gene Wilder att göra, men vad jag sett av honom så är han ju väldigt, har han varit väldigt duktig, och vad jag har läst så har han ju varit väldigt influerande. Erik, vad hette den filmen när han spelade en blind kille? Och... Hör upp Blindstyren. Den, ja, just det, han och Richard Pryor, och de gjorde ju en hel bunt olika filmer med varandra. Den också. Ja. Vi har ju diskuterat om skådisar och författare och sånt där som har gått bort tidigare, och det är lika tråkigt varje gång. Men det är tyvärr en del av livets gång, så att säga. Så att vi kommer få minnas Gene Wilder för de fantastiska filmerna han var med i, helt enkelt. Precis. Yeah. Max, nästa nyhet. Nästa. Det här blir lite större diskussionsfråga då, som vi tänkte upp, att Ark... Det spelet som alla känner igen är, vad heter det, Survival Evolved? Precis. Eller något sånt där. Vad är det? Precis. De kommer få en expansion. En betald expansion. En betald expansion eller DLC, eller vad man vill kalla det, som det heter på Steam också. Mm. Och det spelet är ju fortfarande i Early Access. Jag var tvungen att gå in och titta på Steam igen och se, liksom, gå in på Ark och söka och se. Jo, det är fortfarande Early Access. Så hur kan man släppa en expansion till ett spel som inte liksom gått ur Early Access än? Jag vill bara veta, vad är i den här expansionen? Ja, det är en ny karta, nya varelser, det är typ aliens och sånt där. Jag har inte kikat så mycket själv, men jag har hört det pratas om det. Det är nya saker helt enkelt. Alltså, Så, sånt som egentligen borde vara inkluderat i mainspelet. Ja, alltså man kan ju tycka det faktiskt. Med tanke på att spelet är fortfarande som early access. Och det som jag tycker de har gått snett med här är att de fortsätter bara proppa saker, spelet med saker. Ja, mer content, mer olika dinosaurier, mer grejer, mer verktyg, allt sånt där. Istället för att liksom ordna en riktigt stabil, ordentlig bas och sen så kan man gå därifrån och släppa en 1.0 och sen går man därifrån. Nu så istället för att jobba på performance, alltså prestanda och se till att det går att köra på lite sämre maskiner och sånt där, så bara håller de på att proppa spelet med nya grejer hela tiden och det känns ju lite meningslöst egentligen. Så någonstans känns det som att de borde komma till en punkt där de känner sig så här, en levererbar produkt liksom, där den är nog good enough och sen kan man gå vidare och släppa. Mm. Det här känns ju lite som nästan som en liten money grab. Ja, att, definitivt. Ja, det känns givet. Det är ungefär som att, okej, vi har varit i early access i typ 3 år nu. Pengarna börjar sina lite, så vi tar, vet vad vi gör? Vi släpper en expansion med de här grejerna. Jag tror de kände sig så här många har köpt vårt spel. Tänk om alla de köpte vårt spel igen. Som en expansion. Tänk vad mycket pengar vi skulle ha. Det var någonstans att räkna på det. Då skulle vi kunna göra det här och det här och det här. Ja, men så gör vi. Perfekt. Vi har ju ändå suttit och jobbat på det här innehållet med pengarna vi fick från Early Access från första början. Så tar vi de resurserna vi använder för att utveckla det här innehållet. Då tar vi och släpper det som en expansion. Då får vi ännu mer pengar igen. Då liksom blir det som en cirkel sådär. Så då får vi pengar igen, dubbelt upp, vi dubbeldippar lite där, perfekt. Men de är ju var det absolut första i alla fall som har släppt, försöker släppa en expansion när de fortfarande är early access i alla fall. Precis. De har ju fått väldigt mycket negativa recensioner på senaste på Steam, om man kollar på recently så har de dippat ganska hårt när det gäller betygen på Steam. Så vi får se om, jag misstänker att de bara kommer fortsätta på samma spår. Jag kan inte tänka mig att de kommer dra tillbaka det här, utan det är bara att låta bli att köpa helt enkelt. Så, ja. Ja, vi bestämmer ju med plånböckerna, så är det ju. Ja, så är det ju. Rösta med plånböckerna helt enkelt. Och ja, det var det helt enkelt. Och det får runda av spelnyheter, så heter det. Och det var allt för nyheter. Ja. Tillbaka till er i studion. Tack så mycket, Max. Vi sitter här. Fredrik, vad har du att säga om detta? Nej. Bävrar. I vadå? Nylon. Inte trikor. Ja, det får mig osökt att tänka på veckans diskussion. Okej. Okay. Där vi går från bävrar i nylon till humor i spel. Ja, det är ju det rätt skojigt faktiskt. Det är inte en helt usel övergång faktiskt. Nej, det måste jag säga. Det själv. Jag har övat i flera veckor. Jag satt här i somras och övade på den övergången. Då lyder fulla ämnet lyder så här: humor i spel. Hur porträtteras humor och hur har den utvecklats i spelen under spelhistorien? Och jag lämnar faktiskt ordet öppet här, för jag tänkte, Rob, du var ju ganska sugen på att ha det här ämnet där, men ja, då kanske vi kan säga så att du får börja egentligen. Alltså det, jag tror inte det finns någonstans att börja på så här sätt. Alltså, du var jobbigt. Jag tycker inte om det här egentligen. Nu kan vi alltså ta det lite lugnt här, alltså, grabbar. Ja. Nej, men spel, för mig så är humor en av de absolut viktigaste sakerna som finns. Så att humor i spel är extremt viktigt för mig. Även i spel som inte är primära humorspel, så känner jag att det krävs ett visst element av humor i dem för att lätta stämningen lite smått på vissa ställen. Och det är ju någonting som görs mer eller mindre bra i många spel. Ja. Och jag kan ju tycka att humor måste nödvändigtvis komma från liksom repliker och writing och sånt där, utan det kan ju komma från situationen när man hamnar i, och kanske ibland när spelen fallerar lite grann, speciellt när det kommer till fysik och sånt där och det händer roliga saker på det. Jag tänker själv på CS, man skjuter någon i huvudet så flyger han upp i luften av någon jävla anledning, alltså, ja, det är sådana saker som man tänker på. Jag känner att man måste kunna skratta lite, och det är sådana här spel som det är mycket tension i spelet, så behöver man få en liten, även om det inte tar bort allting, men man behöver lite release med, så man får skratta lite smått i alla fall under spelets gång. Jag tycker det, och sen är det ju självklart att jag gillar spel som är primära humorspel också. Har du ett bra exempel där? Nu sätter jag det på plats ordentligt. Monkey Island. Monkey Island. Jag tänkte faktiskt på Monkey Island också. Ja, det är, Monkey Island är mitt go-to när det kommer till excellenta humorspel. Speciellt tvåan. Om man vill ha lite mer icke-rumsren humor så tänker jag på Saints Row, specifikt 3 och 4. Den är ju riktigt toaletthumor på hög nivå. Springer runt och slår folk med dildos. Ja, precis. Och så. Ja, ja. Precis. Men man har ju också lite mer, om man vill gå lite mer modernt igen för, istället för Monkey Island, så finns det ju även typ Portal. Tycker jag ändå är ett väldigt bra som är. Det är ju inte primärt humorspel, men det är så mycket humor. Men det är den här, inte så här jättemörk humor, men det är väldigt dry, det är väldigt bizarr, väldigt så här. Det är nästan lite brittiskt tycker jag. Ja, det är det. Det är det där som är, man är inte riktigt säker på om man ska skratta alltid, men det är ändå roligt på något sätt. Så det är sådana som man tycker om. Glad oss pratar om hur hemskt det är när ens föräldrar övergav en när man var liten. Eller nu minns jag rätt nu, det var väl ettan va? Ja, något sånt, ja, precis. Sådana saker liksom. Ja, ja det eller är tvåan också. När man, liksom, när man vaknar upp och du har sovit i 9, 9, 9, 9 och så vidare. Så vidare. Ja. Det är samma sak. Det är ju mörk humor. Det är, ja. Precis. Ja, men tänk vad tråkigt det här spelet skulle varit. Om du tänker det Portal utan humor, utan bara så här, bara en röst eller bara en textruta som säger liksom vad du ska göra inför varje liksom pussel. Mm. Gud, vilket tråkigt spel det skulle varit då nästan. Mm. Alltså det hade ju nog uppskattats för pusselbiten i spelet, men det hade ju inte varit ett spel på samma sätt. Hade det inte varit, och det hade ju definitivt inte fått en kultstatus det har, eller en uppföljare för den delen. Och detsamma känner jag också, tänker till exempel Borderlands, gud vad långtråkigt det skulle vara om man inte hade lite humor emellanåt. De gjorde ju det, i ettan så hade de ju inte lika mycket outlandish humor. Nej, det var hade inte de lika inte. Extremt talet humor där heller. Det är tvåan primärt jag tänker på. De hade ju små saker som var lite så här out there. Ja, och de precis. Märkte ju då att folk reagerade väldigt starkt på det, så de gick ju för all out i tvåan. Titta, med hur mycket karaktären är, för han är så konstig. Typ så. Ja, men Borderlands 2 är ett utmärkt spel och det är verkligen roligt. De har ju det så har mycket, mycket att göra med presteringar från skådespelare, röstskådespelarna och sånt där. De gör ju väldigt mycket. Ja. Även fast i tvåan så spelar jag Zero som typ kommunicerar via... Fredrik, du har varit ganska tystlåten där. Har du något att tillägga? Nej. Han är rätt tråkig person. Jag kör en Max. Nej. Men vi har pratat om hur humor är i spelen. Då, men alltså hur den har utvecklats när det kommer till spelen. Så jag kan ju direkt säga att jag har i alla fall inte uppmärksammat att det har varit så mycket, att det var så mycket mörk humor i tidigare spel. När man går, om man tittar på Monkey Island och även spel innan det. Ja, Maniac Mansion var ju lite mörk på vissa sätt, men det var ju, det är ju inte på samma sätt. Det är ju inte Portal eller många andra spel som från nutiden som har den där lite mörkare tonen ändå. Och det var inte lika mycket blandning av humor och seriöst förr. Utan du hade antingen ett humorspel eller så hade du ett seriösare spel. Du brukade inte, det var inte så mycket blandning i det. Så att de genres har ju de har ju blandat samman lite så som spelen har utvecklats. Det är i alla fall så som jag uppfattar det. Vad säger ni? Jo, absolut. Det kan jag väl hålla med om det faktiskt. Det känns ju som att det finns bara ett visst sätt att tolka det egentligen. Alltså. Och den humor jag upplevde i spel personligen var just det, när humor som kommer ur de interaktionerna man har i spelen. Och jag spelar ju mycket multiplayer-spel där det roliga kommer ur det man själv gör när man interagerar med världen och andra spelare. Då. Men också det som Rob pratar om, där det är faktiskt det är writingen som levererar humor. Då. Men har vi något mer att säga på det här ämnet egentligen, eller ska vi runda av så att säga? Jag sitter och tänker fortfarande på vilka spel. Jag ser det. Alltså, det finns ju en hel del att säga om humor egentligen. Men det finns ju, så många olika typer av det att det är så svårt att identifiera ibland om det faktiskt räknas som att ja, men det här var ju kul liksom, det, när det inte är ett skämt eller en situation. Det är mer som i Knights of the Republic till exempel, eller flera av Bioware-spelen i alla fall, där du kan ha en dialogue option som där din karaktär säger någonting som är lite snarky eller sarkastiskt och sådär, och karaktärerna reagerar väldigt så här, vad säger du för något? Och det är sånt, det är också sådär. Och sen har man ju spel som, jag vet inte, alltså som Fable till exempel, som inte är ett humorspel, men det är så mörkt på all humor i det spelet är så pass mörk. Och det är samma sak. Om man går ännu vidare på det så har man ju typ Dishonored, som inte är ett humorspel, men saker som anses vara roliga i den världen är ju extremt mörka. Just på grund av att världen är så pass mörk. Men jag menar, min första interaktion med någon form av brittisk humor ordentligt var nog Fable, där allting var liksom så här. Saker som var så här roliga, och när de pratade om saker som de tyckte var roliga, humor och sånt där, det så, allting var så pass torrt och mörkt. Och man bara, ska det här vara roligt? Jag tycker det låter kul, men samtidigt inte. Och man, det är lite där man vill vara på något sätt, känner jag. Jag vet inte, är det någon humor som ni föredrar i spel? Carl. Ja, det blir väl mycket random har väl det. Jag menar, jag kommer ihåg, men jag tyckte det var skitroligt till exempel i Borderlands 2. Handsome Jack talar om diamantponnyn som han har liksom döpt efter dig till Jackass eller något sånt där, jag kommer inte ihåg vad han döper den till exakt. Men någon sån här förelämpning, shitface tror jag det är eller något sånt där. Något sånt där, ja. Mm. Ja, sen bara, jag har döpt den efter dig. Och så här, ja, det är inte bara en diamantponny som är liksom gjord av diamant. Levande diamantponny. Dödar inte han den sen också? Jo, han den var så mycket i vägen så att han sköt den sen för att den påminner om dig eller något sånt där. Jag kommer ju tänka på typ Stanley Parable. Där kommer ju humorn ifrån att de pekar ut. Det är också bra skrivet. Ja, det kommer ju humorn ifrån att de pekar ut liksom de konstiga så här video game tropes och så här oskrivna regler som finns kring liksom storytelling i just spel. Och det är ju roligt att titta, vad smart det här spelet är. Man kan kanske bli lite pretentiös till slutändan, men där kommer det ju liksom att hur lätt man ser att allting faller samman liksom, när en spelare inte följer just den fina lilla gången som är utsatt för dem. Och det poängterar de ganska snyggt ut i det spelet just nu. Mm. Man kan se det göras väldigt bra och dåligt. Just det här med att de poängterar ut, bryter liksom fourth wall, att säger att oh no, not a goddamn fetch quest. Mm. Och sen måste du fortfarande göra fetch questions. Det gör inte grejen roligt om du fortfarande måste göra det. Men ibland så kan det göras roligt, ibland så kan det göras spela med bara sur. Att spela ingen roll om du skämtar om det, jag måste fortfarande göra det. Jag vet inte, om man tittar på något som Evil Land 2 till exempel, där så det är så mycket meta i det här spelet, alltså det är så mycket meta-humor där de poängterar ut, men det här questet liksom, och man bara, det var ju kul, och de pratar om sådana grejer, det tillför lite av den typen av humor i det här spelet ändå, och det funkar på grund av att spelet är så meta på många sätt ändå. Men det är något som man tror jag måste etablera. Är det så att helt plötsligt i ett helt annat spel liksom, där det dyker upp en sån här metakommentar och man bara, what? Ja, det var ju roligt, men det tog det ju ur spelet lite, så då är det ju inte värt att ha med, tycker man inte då i så fall. Fredrik, vad säger du för någonting? Du måste säga någonting nu, för du har varit tyst i evigheter. Mm. Jag försöker avbryta honom, men det lyckas ganska bra ändå. Ja, jag bara funderar på just utvecklingen av det, för du var inne på det förut. Och det var ju verkligen svartvitt förr på många sätt. Men idag så är det ju inte bara det att det har smugit sig in humor i spel. Även Gears of War kan ha ett, alltså ett krigsspel där de för in i banter mellan karaktärer. Medan vi har rena humorspel. Och sen har vi vissa spel som nästan byggs på att själva spelet är en gimmick. Som Goat Simulator, tänker jag. Ja. Och många sådana spel kommer liksom, och de slår ganska okej. Okay, vissa liksom kommer en bit. Men det blir oftast en gimmick och de håller ett tag. Mm. Vi ser ju en våg av dem, och jag tänker just på YouTube och så. Det finns hur många så här, det kommer ett litet spel på Steam. Så och så är hela YouTube, ja, och så alla YouTubers på den en vecka eller två. Du ska kanske, there's poop in my soup ena dagen. Golf with your friends och I am bread och vad fan allt nu heter. Precis. Och det, de betas av. De har ju humorn. Vissa är ju okej på det sättet att de kanske har lite mer tanke i humorn. Och vissa är bara, ja, vi bara river av den här korkade humorn. Och sen så gör vi ett nytt spel om en vecka. Liksom. Det är ungefär som en dålig sitcom med så här laugh tracks. Man luras lite att det är roligt, men det är ju inte roligt egentligen. Precis. Har inte Goat Simulator laugh track till och med? Det har de säkert. Ja, alltså det roliga i det här i alla fall är ju att med utvecklingen vi har sett så är det ju helt klart att humorn utvecklats, den har verkligen utvecklats bara de senaste 10-15 åren inom hela spelmediumet på ett ganska brett sätt, och det är det roliga i det hela. Mm. Man ser ju också att humorn har kunnat utvecklas genom, inte mot att teknologin har blivit bättre, som med banter till exempel. Jag älskar banter, det är en av mina absoluta favoritgrejer i spel, film, böcker, whatever. Och banter är inte någonting man riktigt kunde ha ordentligt i tidigare generationer, för att det krävs nästan röstskådespeleri på många mått och mycket för att verkligen få fram den där känslan av ordentlig banter. Så även om man hade dialog som var tekniskt sett banter i till exempel av RPG-spel där man hade flera karaktärer som pratade med varandra och lite sånt där, så tycker jag att det nådde inte riktigt sin höjdpunkt förrän vi hade ordentlig röstskådespeleri där de verkligen kunde bita av mot varandra. Och där har man ju spel som jag kan inte komma på, ja, men Uncharted till exempel har precis enormt bra banter. Det är så superbt i de spelen, alltså. Så där har man ju, och det är också humor på annan nivå i sådana spel där man låter de karaktärerna få prata lite för sig själva också. Det har man ju även om man tittar tillbaka på Monkey Island till exempel, där Guybrush går runt och har, liksom, säger någonting, gör en kommentar angående något som är väldigt roligt. Och det är ju någonting som har överlevt ändå på mångt och mycket. Om man tittar på Uncharted, nu tar jag upp det för att jag satt och spelade 4 igår i det. Och då har man ju Drake, han hoppar ju omkring och flänger sig omkring och så händer någonting och han bara kommenterar på det, och det är en sån här throwaway kommentar, men det är ändå roligt för att han gör den. Och på det sättet kan man ju även se att humor inte har att den har inte ändrats så mycket ändå. Det är vissa element som överlever från de där tidiga spelen ändå. Så att även om mycket ändras så är det vissa saker som stannar och behålls som samma. Ja. Men där har jag i alla fall vår lilla diskussion. Mm. Det blev ju lite grann där i alla fall, tycker jag. Faktiskt. Nu rundar vi av veckans diskussion och går in på övriga nödämnen, där Fredrik faktiskt ska få jag vet inte, sträcka lite på stämbanden och prata om just Berserk. Ja, jag ville bara egentligen nämna den, för den kom ju här. Det kom ju ursprungligen en serie som inte jag har sett. Den kom väl på 80-talet, eller hur var det? När kom den, Max? Det är från den gamla goda tiden. Det de som säger att på den tiden då anime var bra. Det nya, det är bara skräp alltihopa. Det de säger, Cowboy Bebop, det blev inte bättre än så. Och det är bra. Vissa sträcker sig till Neon Genesis Evangelion ungefär. Och så att, där började jag tappa lite, men jag kommer ihåg den i alla fall. det finns en hel äldre liksom generation av anime-tittare som säger att nej, gammalt är bra, nytt är bara, det är bara massproducerat och det är skräp, anime är förstört. Och nu har det kommit en ny Berserk då, så jag har förstått det rätta. Ja, precis. Jag, som sagt, jag har inte, jag vet inte om den, om det här är någon fortsättning eller bara en omtolkning eller vad fan det är. Vad handlar det om? Vad är första avsnittet? Vart alltså, är de någonstans? Ja, det första avsnittet då liksom, då träffar man på den här Guts som han heter, en stor svart fäktare typ med enormt superstort svärd som i alla anime-sammanhang. Han har ju även en järnhand och en massa R i ansiktet. Han har bland annat ett R rakt över ena ögat så han kan bara se med ett öga. Och han träffar på någon så här gubbe och tjej som kör en jävla droska liksom. Så han hoppar på där och så träffar han på någon jävla elf eller vad fan det är. Någon liten flygande, jag vet inte fan vad den där grejen, men det är någon alv då. Som heter Puck såklart. Han tar att det är från... en midsommarnattsdröm hon har snott därifrån. Men hur som haver, det kommer upp så här demongrejer och plötsligt käkar upp de där typ gubben och tjejen va. Och tar över dem och på den vägen så visar sig att ja, det är typ massa ondskefulla demoner i den här världen och det är religion som är helt whack. Och han ska typ mörda allting för han vill hitta sin tjej som heter typ Kaska eller någonting. Ja, det är ju väldigt... Jag drog ju av det jävligt snabbt, va? Men, och det var första avsnittet där också, första intro. That's whack, men, yo. Men det som jag tyckte var intressant först när jag såg den här tänkte jag så här, men vad fan har de gjort? Det här är ju CGI. Eller det är inte en CGI, det här är ju dataspel de har fört över. För det är ju dataanimerat. Och jag tänkte, det här var det fulaste jag sett. Är det Regalett 3D då, eller är det mer platt... Det ser ut som Prince of Persia fast anime stuk typ. Då frågar jag vilken sätt har de gått, har de tagit det frame by frame liksom att de verkligen det känns hackigt eller är det väldigt smooth? Alltså det är ju ja det är ju det här som blir lite av en för det är ju ganska smooth är det. Det är det okej. Förhållandevis. Men grejen är att det är ju ändå så att man ser ju rörelserna är ganska så här raka rörelser. De är väldigt kontrollerade rörelser liksom. Medan de har kanske målat ibland, de skiftar ju då till animerat. Så ibland så är det liksom han går tut, och man ser det så tydliga rörelser liksom så här, han går liksom som en robot så här och alla gubbar går så där. Och sen så har de animerat in ibland så här riktigt tecknat och bryter av det där och man tänker men nu vart det ju helt för då är det kaotiskt och konstigt så här liksom. Men okay. Men jag har sett en sån anime tidigare också som var lite för några år sedan som jag kommer inte ihåg vad den hette men var någon kinesisk krigsgrej och där hade de också 3D-animerade karaktärer och där hade de hackigt, de hade liksom ingen, för anime är ju väldigt mycket stillbilder och sen är det, gör de oftast, de gör en bild där de står så och sen är det en massa fartränder till en bild där de står så och de har liksom perfektionist liksom på den där transitionen, den har de jobbat på länge. Och när de gör det i 3D, det ser bara ut så hackigt. Och det ser ut som att du tittar på en film med typ 12 fps eller något sånt där. Ja, det har ju blivit bättre antar jag då. Jag har aldrig sett dem tidigare. Men det här, jag tänkte som sagt först, det här var ju en bajskorv som de har täckt över här. Men jag tänkte, för storyn intresserade mig. Den liksom, den var rå och framförallt han kunde typ hugga av folk på mitten med det där enorma svärdet. Och bara flög. Sånt älskar ju du liksom. Så, köttfärs. Ja, lite går och, ja, köttfärs. Så jag tänkte, jag fortsätter att titta och den växte, nu är inte den klar den här liksom. Jag vet inte hur många avsnitt det ska bli på den. Den har två avsnitt kvar. Ja, okej. Blir intressant. Kommer den 9:e och den 16:e. Men storymässigt, jag var inne på det lite förut, lite snabbt. Och jag vill inte gå in på det mer ändå. Jag vill bara säga att jag tycker att ni ska ändå ta en titt på det. Och om ni ska ta en titt på den, titta åtminstone 3-4 avsnitt. För är man ovan med det här dataanimerade anime-stuket så kommer du behöva att titta ta för att kunna bli van. Jag kan ju fråga den frågan bara för att se om det är samma som tidigare. Går de in för till liksom, jag ska inte säga prequel, men för det där scenen börjar, går de tillbaka och ser hur kom han hit? Hur fick han järnarmen och ögat liksom och den? Eller? Man får se så här sporadiska flashbacks hit och dit och så. Okej. Men jag tycker inte det har förklarats så fullt ut riktigt. Utan det har lämnats lite vind för våg. Okej, ja. Så. Då är det inte exempel. Jag har för mig att den gamla serien är mycket... Man ser första avsnittet är som du beskrev det ungefär. Och sen resten av serien är bara han som ung. Och hur Aha. han blev den han är. Okej, okay, okay. Då har det inte varit något med. Okej, okay, då är det nog en jag annan jag kan runda. Meddela att... jag sitter och kollar på en IDB här. Att det finns en prequel till den här 2016-serien som du pratar om, Fredrik. Som kom ut 2012. Och 2013, okay. Och det är tre avsnitt på 80, 95 och 110 minuter vardera. Så de är lite som så här, minifilmer då, en liten miniserie på tre avsnitt. Och den är en prequel som spelas innan den tv-serien då. Och ja, det är en alternativ version av Berserk Max. Så att, okay, den som så jag såg det är ungefär sedan. Som... Fullmetal Alchemist ungefär antar jag. Att det är en helt ny take på samma. Men ja, jag tyckte i alla fall att det var kul att titta på den, för jag har hört om Berserk tidigare och aldrig tittat något, och då tänkte jag att jag lika gärna börjar att titta på den här trots sin CGI, så fastnade jag. Så that is about Berserk. Over to you, Mr. Carl. Då slänger jag snabbt den heta potatisen till Rob där, för han ska ju faktiskt prata om en liten YouTube-serie som heter så mycket som Dicegrama Action with Dungeons and Dragons. Rob, take it away. Precis. Det blir lite snabbt, det finns inte så mycket att säga, men jag vill ju mest uppmärksamma det då. Jag satt och kollade, jag hamnade i... var lite uttråkad här tidigare i veckan, och så är en snubbe jag följer på Twitter som tweetade ut typ så här 2 på morgonen, och så ja, men jag ska vara med i en livestream grej. Jag bara okej, okay, jag är uttråkad, så jag klickade in på den och hamnade mitt i en D&D kampanj där det var en gay love triangle mellan en human bard, en were raven och en vampire. Och jag var ju direkt så här, what the fuck is this? Men sen insåg jag hur fan roligt det var alltså, att sitta och titta på den. Och jag menar, jag har ju som tidigare pratat om ett intresse i just tabletop. Så att det var intressant att sitta och titta på det. Här var det 2 timmars kampanj. Det gick förbi liksom där gjorde det. Ja, 2 timmars kampanj. Nej, 2 timmars session ska jag väl säga. Ja, jag tänkte säga det. Det är avsnitt 20 och det är 2 timmar långt per avsnitt. Ja, det var avsnitt 21 jag tittade på. Okej, okay, ja. Så att, vilket jag inte visste då. Så jag bara, aha, okej. Okay, ja, det verkar ju som att de håller på en stund. Så de streamar ju det här live på Twitch. Det här är alltså Wizard of the Coast, de som har gjort Dungeons and Dragons. Det är deras officiella Twitch som streamar det här då. Och det är alltså några YouTubers och streamers som är våra hjältar i det här då. Och det var väldigt roligt att sitta och titta på. Så jag gick ju direkt, såg att finns det någonstans, har de arkiverat det här någonstans då? Så jag gick ju direkt på YouTube och började kolla på avsnitt 1, som också var 2 timmar långt. Så jag var ju vaken till typ 5 på morgonen eller någonting, så skulle jag hålla på och packa och flytta nästa dag. Det var ju väldigt trevligt. Starkt energi. Ja, precis. Så jag fastnade. Jag är inne på avsnitt 7 nu och håller på och tittar. Och det börjar ta sig. Det här är ju någon officiell kampanj som heter Curse of Strahd som de kör igenom. Med en väldigt bra DM då, en dungeon master eller game master, om man nu vill säga. Känns som en riktig slow burner den här YouTube-scenen, men kanske om man är slow nyfiken. Burner, alltså det är ju alltså 2 timmar per session. Det här är ju alltså en lång kampanj. Och jag antar att börjar väl kanske närma sig slutet nu, jag vet faktiskt inte. Men det är ju så att spelarna dikterar ju väldigt mycket vad som händer när det kommer till tabletop. Så med DM, han försöker ju bara styra dem i rätt riktning ungefär. Men han slänger ju ut valen till dem. Ja, vad gör ni nu? Och så får han liksom rätta sig efter vad de väljer och försöka liksom styra dem tillbaka på rätt väg efter ett tag. Men det är ju så här, ställen där de bara faffar runt i typ en halvtimme eller något sånt där och står och babblar och bara försöker, ja, ska vi gå in och göra det här? Ja, jag vet inte, ska vi verkligen göra så? Jag vet inte om jag riktigt tycker om det här. Ja, men ska vi verkligen, liksom, det är ungefär som det skulle vara för några äventyrer som bara, som med olika så här, motstridiga personligheter som ska försöka rädda världen ungefär, och det är ju sånt som man tänker att det här är ju så som det skulle vara, och det är så roligt att hur de interagerar med varandra och vad de gör för någonting. Och det är man intresserad av, kanske inte nödvändigtvis Dungeons and Dragons men tabletop överhuvudtaget, men har inte riktigt sett vad det innebär och eller bara vill se mer av det, så skulle jag definitivt rekommendera det. Är Dice Camera Action with Dungeons and Dragons, finns på YouTube, på Wizards of the Coast officiella YouTube. Det är de kallas för Waffle Crew, gör de, för att där deras originala mission var att de letade efter de väldigt bra waffles. Det var där de var ute efter. Det gick ju bara utöver därefter och gjorde det. Och det sätter ju tonen väldigt mycket. Jag har sett mycket i kommentarerna där de säger liksom att de är så, de håller på att skoja runt och är så dumma och grejer så här. Jag förstår inte, det är ju en seriös kampanj det här. Och man bara, men alltså, nu får vi ta och ge det. Alla gör det ju till sin egen. Och det är det som är så trevligt. Jag kan smyga in och säga det. Även rekommendera en egen här. Att Jogscast har på sin kanal Jogscast Live, där de kör jag tror D&D High Rollers kallar de det. Ja, eller The High Rollers Sunday heter de. Det är en custom world har jag för mig i D&D 5 tror jag. Men den, jag har inte följt den du nämner, men jag har hört att de har talat om den och de har även varit med som gäster på den. Jag vet att den som är roligast i den spelar nämligen en Were-Raven i deras kampanj. Ja, men det var han som var gäst. En Were-Raven, Chris Trott. Ja. Ja, det är så, jag menar, bara berätta ett moment där i deras kampanj. Han är en gypsy thief cleric. Någon sån här skumklass. Och han skämtar mycket hela tiden och förstör nästan för partiet oftast. Men det är så komiskt. Han är den som verkligen får DM:en att okej, du dödar alltså den här NPC:n som ska vara questgivern för jättelångt fram nu. Okej, hur ska jag hantera det här? Vid något tillfälle han skryter om hur han var inne och talade med någon elvisk drottning eller något sånt där, och hur han kommer ut och säger liksom, ja, hon var totalt smitten av mig och ja, vi hade ju så jävla mycket sex precis. Och liksom, ja, vad har du? Du har väl inte ens något redskap att ha sex med? Och så här, ja, han säger till DM, jag öppnar mina byxor och visar. Och DM säger, ja, rolla tärning. Självklart rollar han naturlig 20. Och DM bara, it's huge. Everybody is awestruck. Och det är canon hedan efter att... Och det är sådana grejer liksom. Ja. Det är en av de grejerna som gör just tabletop till en... så väldigt rolig grej. Du lever och dör vid tärningen, gör på många sätt och vis. Det är såna grejer man i Dice Camera Action. Det var något tillfälle där, ja, det var han Were-Raven, han skulle flyga upp och försöka i en väderkvarn och försöka lista ut vad några hags höll på med. Och då var han tvungen att slå en stealth check. Han var ju då förvandlad till en raven under det här. Och han slog en naturlig etta. Och DM bara, du är den högljuddaste fågeln någonsin. De hör dig flappa med vingarna tre våningar ner. Och det är sånt som gör att det blir så roligt. För att du kan ju aldrig förutspå riktigt vad som kommer hända. För du kan ju bara välja, okej, jag gör det här. Jag slår honom i huvudet med min stora yxa. Och så slår man riktigt jävla lågt. Ah, nej, du missar och yxan fastnar i en vägg eller ett kugghjul bakom och går sönder eller något sånt där. Det är så mycket som kan hända. Och de visar hur man spelar D&D rätt. För jag har spelat D&D en gång och tyckte det var skittråkigt. För jag var van vid mina dataspel. Saker händer som jag vill. Det här var ju för mycket chans att involvera tärningar. Det är bara, nej, det är inte roligt alls. Men där visas det personligheten och sen bara lite random factor för att göra det roligt. Jo, det är ju det. Som sagt, High Rollers, jag ska ge mig in på den när jag väl är klar med Dax Camera Action. Så att, yep. För jag, det finns mer. Ja, det är sånt där som är väldigt bra. Men kan starkt rekommendera, för jag gillar Yogscast, men kan starkt rekommendera båda då, tycker jag att om man vill se mer av just Dungeons & Dragons och se vad det är för någonting och se några nördar som sitter och spelar tärningsspel. Då så, det var bara en sista sak jag ville flika in här på övriga nördämnen här, för vi hade en kommentar från en lyssnare här i chatten angående då spridningskollen, och vi satt ju och diskuterade om vi skulle ta upp det här eller inte, och vi bestämde oss egentligen för att avvakta kring detta, för vi kände egentligen att vi vet inte riktigt vad det kommer leda och sådär, så vi tänkte vi avvaktar och ser om det faktiskt kommer hända någonting på riktigt. Så det är väl vad vi tycker om det i dagsläget då. Så att vi får se framtida avsnitt om det är något som är värt att ta upp helt enkelt. Men då så. Då rundar vi av övriga nördämnen. Och då är det faktiskt den här veckan så ska faktiskt Fredrik ge sig på och läsa lyssnarmailen. Ja, jag tänkte vi tar två stycken, river av dem. Och sen så packar vi ihop för idag. Först har vi från Erika som skickar följande. Hej gänget. Jo, jag har hört er säga någon gång att ni ska göra topplistor. Men sen har jag inte hört något. Det skulle vara jätteintressant att läsa på er hemsida om varje person i podcasten gjorde sin topp 10. Det ger liksom en insyn i varje persons spelsmak som kanske inte kommer fram i podden. Men nu ska jag iväg och lira mer Overwatch. Hoppas att ni gör något med listor. Vore awesome. Gör rätt i. Ja, kram på er, Erika. Svaret på det är att vi håller på att lirka på det och du kommer, eller ni alla där ute kommer få se mer på vår sajt framledes. Och sen har vi då ett mejl från allas vår supertackon. Yay! För er som har lyssnat på podden tidigare så är det alltså en stammis då som hör av sig. Han skriver följande och lyssnar noga nu för han har mycket att säga. Hej alla goa nördar och nördinnor. Jo, nu blir det jävlar åka av. Jag hörde er snacka om spel till film och varför många blev klappruttna. Ja, om ni synar spelen i sömmarna så ser ni att de flesta spel, ärligt talat, är skitbanala i story. Ta vilket spel som helst, till och med Half-Life, och för över det till film. Och det blir som att torrjucka mot en kaktus. Ja, helt enkelt går det inte. Interaktivitet kombinerat med story gör spelen till upplevelser, inte enbart storyn. Det kan vara allt från Half-Life med aliens som poppar ut genom en portal, så gjort. Final Fantasy med sina klyschor och kristaller och annat fjantigt. Ärligt talat förstår jag inte varför Spirits Within blev gjord. Nej, ärligt talat förstår jag varför Spirits Within blev gjord. Final Fantasy-serien är en tarvlig historia rent storymässigt. Det är bara att folk var så svältfödda på någon som helst story som gjorde att spelen blev inom situationstecken bra. Super Mario ska vi inte ens gå in på, men de är medvetna om att mosa sköldpaddor inte behöver ha någon story. Jag menar, du mosar fucking sköldpaddor. Han fortsätter. Det spel gör bäst är stämning. De skapar atmosfär som får dig att känna, inte story. Storyn är ett bihang som spel inte är där för att fokusera på. Det gör grädde på moset, men kan inte hantera hela upplevelsen. De gånger som spel kör enbart story blir oftast jävligt tråkiga att spela, även om storyn kan vara överkomlig. Men någon spel till film. Även jag kan vara positiv, det är sant. Ja, vi får se. PlayStation Now tog ni upp. Det kommer till England och andra majonnäsländer. Men jag tror att det är en tidsfråga innan det kommer till Sverige. Och det ska bli fucking epic. Jag vill lira Uncharted som fan på datorn. Ska bli supernice. Jag är inte så insatt. Men jag har för mig att Xbox One ska kunna streama till Windows 10. Men också tvärtom längre fram. Om inte redan nu. Betyder det att man kan spela PlayStation Now-spel på sin Xbox One? Frågetecken. Nej. Nej. Ja. Nej. Det vill jag inte påstå. Det är inte så det funkar. Nej, det är ju inte så. Det är väl inom Windows Store, alltså det måste ju vara inom deras affär, va? Eller vad är det? Jag tror det är något sånt, och jag tror PlayStation har en liknande grej, antar jag. Precis. Så det går icke, eller kommer förmodligen inte gå. Nej, Han fortsätter, nej, nu får för i helvete räcka. Jag diggar er podcast och er alla. Ni vet allt det där fjäsket, bla bla bla. Peace out, supertacko. Så, tack. Där har vi alltså hans ytterligare alster som han skickar. Vi får verkligen tacka för mejlen som har kommit in den här veckan. Men där har vi det. Över till dig, Kalle. Och jag tycker faktiskt att det var, han tog upp en bra poäng, det får man väl säga. Men det då så, då var vi faktiskt klara för idag. Och en och en halv timme in, ganska lagom längd får jag säga. Och då har vi de här obligatoriska pluggningar av alla länkar och hit och dit hemsidor och sådär. Och då får vi ju be er att gå in på vår hemsida nordnordpodcast.se, läs våra recensioner för guds skull, annars så får vi inte mer gratis saker. Gå in och följ oss på... Du ska inte säga så, Carl, då skickar de ingenting till oss. Nej, men gå och följ oss på iTunes eller podcast-app. Jag använder personligen Podcast Addict. Funkar skitbra om man har en Android-telefon. Och om ni vill tjata på oss som vår kära supertackom brukar göra varje vecka, så kan ni mejla oss på info@nordnordpodcast.se. Vill ni något av oss personligen, så kan ni till exempel mejla mig på carl@nordnordpodcast.se. Det var allt för den här veckan och jag tackar så mycket för mig. Så syns vi nästa vecka. Hej då! Hello. Bye. Hello.